Jeg har en dansk lærer, og jeg føler, at han er tiltrukket af mig. Han flirter nogle gange, føler jeg. Og jeg er også ved at være lidt vild med ham. Hvad skal jeg gøre? Og skal jeg snakke med ham om det? For jeg ved jo godt, det ikke vil gå. Trist smiley. Hvad tænker du om det, Lyd? Ja, det er... Det er noget specielt, det her. Det, man hører nogle gange om det i medierne også, sådan noget med, at en lærer og en elev har haft seksuelt samvær, og så har de nogen fundet ud af det, og læreren er blevet sendt i fængsel. Så det er helt klart noget, de burde snakke om, og få bare at være helt med det her. Det er sådan, at man ikke burde lære elev. Det synes jeg helt klart, at vi skal holde os ud fra det her, fordi det skal man slet ikke, man skal slet ikke blande sig med kærligheden. Kærlighed, det er kærlighed, uanset aldersforskel. Er det noget, du har en form for relation til, Kasper? Jo, nu skal du høre. Jeg kan ligesom relatere det her lidt til Hitler, faktisk. Han kunne jo også rigtig godt lide børn, som vi kan se. Masse billeder af ham, der går tur i skoven med små børn. Så jeg tænker lidt der, og vi vidste jo godt, hvordan det endte med Hitler og børn. Så, og det var så nok fordi, at han ikke fik gjort noget ved sine... sin kærlighed til de mindre årige. Mm-hmm. Interessant holdning til det her emne. Er der nogen af jer andre, der vil tilføje noget? Hvis vi nu siger, at den her lærer hedder Preb, så kan det godt være, at den her elev måske bare skal sige det, som det er, og så få den respons, som det nu er, fordi det kan også godt være, at ham her Preben, han måske har samme holdning. Men tænker I slet ikke, at personen så skal vente til den her, vi kan kalde læreren for Preben, at Preben ikke længere er hendes lærer? Det kunne man... Ja, jo. Det var måske et sted at starte. Det er sådan set ikke man må, tilladt at have samvær med en elev. Fordi du har ansvaret for den person. Hvis vi skulle holde os inden for lovens lange arm, så var det nok det, vi skulle gøre. Men man kan jo sige, at der er lidt mere spænding ved at være sammen med sin lærer, end bare være sammen med en gammel mand. Det er rigtigt. Interessant. Så I synes simpelthen bare, at den her person skal forfølge sin drøm om kærlighed? Ja. Til Preben. Okay. Ja. Jamen, tak for det, Monopo. Ja, vi har fået det her dilemma ind, som vi vil svare på. Dilemma lyder: jeg lugter lidt af fisk, når jeg har min meno. What to do? Kasper, hvad synes du, at personen her skal gøre ved problemet? Duftvand er jo altid en løsning, eller parfume, som man også kan kalde det. Jeg har først snakket med Jørgen om det her, og han har lidt samme problem, og det han plejer at gøre, det er, at han, hvis man nu sørger for at få fjernet blodet, i det kommer frem, så løser det. Det siger Jørgen i hvert fald. Ikke noget, jeg selv har prøvet. Jeg vil jo også umiddelbart foreslå, at parfume var vejen frem til at fjerne lugten af fisk. Men det kommer også an på, hvad man gerne vil. Jeg har hørt historier om, hvordan at anden generations indvandrere føler lugten af fisk utroligt tiltrækkende ved piger. Og derved er det jo interessant at arbejde med, hvordan at hvis man går efter en person, der er mere mørk i huden, så kan det være et godt scoretrick at lugte af fisk. Vi har også før set i film, folk, der når de har lugtet meget slemt af fisk, eller fordi de er faldet ned i komøg, så har man taget et bad i tomatjuice eller appelsinjuice. Det kan selvfølgelig også være nogle problemer i det, fordi hvis man nu bor i sådan et land som Nordkorea, så er tomatjuice jo faktisk ulovligt. Så det er måske ikke lige vejen frem der. Men i stort set alle andre lande, der er tomatjuice nok en midlertidig løsning. Så kort sagt, hvis du vil score anden generations indvandrere, så er lugten af fisk positiv. Og medmindre du bor i Nordkorea, eller vil score anden generations indvandrere, så skal du bare fjerne lugten hurtigst muligt, enten med tomatjuice eller parfume. Hej, jeg er en dreng på 15-16 år. Jeg skal kalde ham Henrik. Jeg elsker popcorn, men også slik. Jeg ved ikke, hvad jeg skal vælge. Det er jo et meget, meget vigtigt samfundsproblem her, og den synes jeg, vi sender over til Niklas. Hvordan løser vi den her? Ja, her kan man se på Trump. Fordi vi ved alle sammen godt, at Trumps favoritsnack, det er popcorn. Og derfor nødvendigvis vælge det modsatte Trump. Fordi der er jo ikke nogen af os, der har lyst til at blive relateret med Trump. Ja, jeg er ikke helt enig der. Nej. Fordi jeg vil sige, at selvom Trump, han er Trump, så synes jeg, at vi skal gøre ligesom Jørgen Leth, han altid siger. Vi skal finde vores egen vej. Vi skal finde vores egen store tilstedeværelse. Så jeg tænker, at det handler om at se dybt og se, hvad man elsker højst. Så jeg vil tage popcorn på min højre side og stik på min venstre side. Så vil jeg lukke øjnene og holde en hånd frem, og så vil jeg se, hvad retning hånden gik i. Og det vil være mit livsmål fremadrettet. Men vil man ikke kunne dele det op og så sige, den ene dag, der tager det her, den anden dag, der tager det andet? Altså have en plan over, hvad man egentlig gerne vil. Man kunne også bare spise begge dele på samme tid. Så. Lave en multikulturel oplevelse der. Men hvis man både popcorn og slik. Hvad med popcorn, der smager af slik? Eller slik, der smager af popcorn. For så behøver man ikke putte den i mikroen. Jo, men vi har jo også lidt en modstrider til popcorn, at hvad sker der så, hvis vi tager tyggegummi, som et stykke slik, og vi blander det med popcorn? Det kunne jo godt give nogle problemer, var du selv? Ja, altså jeg føler, når det er, at man for eksempel spiser popcorn, og man så tager et stykke tyggegummi ind, så ender tyggegummiet med nogle klumper i, som ender med, at man egentlig tykker det i mindre stykker, så sluger man det. Så det er sådan, det destruerer lidt hinanden. Fuldstændig ligesom med kærlighed. Jeg tror, vi slutter den her. Abdullah. Yes, vi har så fået et nyt problem ind her. Og det lyder, jeg har en kæreste. Vi har snart været sammen i over et halvt år. Jeg er bange for, at han er utro. Det er ikke første gang. Og det er jo et meget stort problem, vi har her. Vi går ud fra, at det her tilfælde er drengen, der er meget aggressivt utro mod pigen her. Og jeg synes, at pigen, som vi lige kalder Berit her, at hun burde tage en snak med hendes kæreste, men hun skal ikke gøre det sådan mange piger og ende ud, hvor hun meget aggressivt står og råber og slår på sin kæreste, fordi det er det typiske piger gør, når at der er noget, de sker, de ikke kan lide, kan rumme, eller der synes, der passer ind i deres verden. Så hun skal passe på, at hun ikke kommer til at være meget aggressiv over for sin kæreste. Det var et interessant svar. Hvad siger du, Kasper? Hun skulle bare lige cheat lidt frem. Hævn cheating. Er det ikke vejen frem? Rivalisering. Et øje for et øje. En sten for en sten. En lever for en lever. Er det ikke det, vi siger? Vil det ikke ende ud i noget meget dårligt forhold og nogle kæmpe store skænderier? Jo, men det er da hans skyld, så han begynder at cheate. Meget interessant. Hvad siger du, Christian? Som Pia K. altid har sagt, hvis din kæreste er der utro, så er han en fucking bitch. Og så er det okay at være aggressiv, og så er det okay at finde et baseballbat. Jeg tænker bare, at hun skal ud med de her aggressioner gennem vold, så hun kan komme videre og få et bedre liv. Hvad så, hvis et muslimsk par? Det ville jo ikke være godt for deres religion, at de vil være utro mod hinanden. Nej, men så er manden jo allerede ude i det problem ved at have været utro i første omgang. Så må kvinden jo bare undgå at være utro tilbage igen, hvis det er et muslimsk tilfælde, og så kun ty til vold med bat som den ultimative løsning. Så hvad er det, vores konklusion er? At de skal tage en snak sammen. Et øje for et øje. Ja, og hvis det er et muslimsk par, så skal de gå til køller og slå hinanden med. Godt så. Samtale, og hvis det bliver, så vold. Ja. Yes. Så vi runder af her. Kære Monopol, min kæreste og jeg går på efterskole sammen, men året er snart forbi. Hvad gør vi? Vi bor langt fra hinanden. Hvad er din holdning til det, Kasper? Men man kan jo sige, at Luxembourg boede også langt væk fra de andre under 2. verdenskrig. Og det fungerede jo fint til sidst. Så der har vi et klart eksempel på et langdistanceforhold, der virkede. Hvad tænker du, Tue? Altså, man kunne gøre ligesom Jan Gintenberg og rejse rundt til alle mulige steder, som man ikke burde i Danmark, og så bare lave sjov med det. Og det kunne de også gøre med deres forhold. De bor langt væk fra hinanden, og så kunne de besøge hinanden, selvom de bor alle mulige steder rundt i Danmark. Og lave sjov med deres kærlighed? Ja, det kunne man da godt. Synes jeg ikke er et seriøst svar. Nej, men useriøs, nu, når vi tænker på Jan Gintenberg i også, hans programmer, de er også meget useriøse. Altså. Hvad tænker du, Ludvig? De er jo ligesom Donald Trump og hans kone. Det er jo, hun bor langt væk fra ham, når han arbejder i Hvide Hus. Så tager han bare privatjetten hjem til hende. Det er en udmærket løsning på problemet. Bare sige fuck det hele. Det er jo ikke alle, der har en privatjet. Jamen, så har man nok en bil eller tog. Bare sige fuck det hele, og så bare tager afsted. Aha. Bare prioritere kæresten frem for alting. Det her så vi også i Star Wars. Der var det jo sådan, at Han og Leia, de var leder, det var også et meget stort landdistanceforhold. Han var fortsat i Carbonit i sådan 10 år, hvor han bare var inde i Diabas plads. Så der kan man jo sige, at men Lea, hun fandt ham jo til sidst, også selvom det var en anden ende i Galatzen i Outer Rim. Så her var det jo et landdistanceforhold, der rent faktisk virkede, netop fordi de elskede hinanden så højt, at de overvandt det her store spring, der var mellem dem. Så på trods af den sjove kærlighed og Luxembourg, og at man ikke altid har jetfly, så tænker du, at kærligheden, hvis den er stærk nok, godt kan overleve et langdistanceforhold? Ja. Kære Monopol, jeg har en fetish. Jeg elsker at savle min fader i navlen. Alle andre synes, det er klamt, ulækkert og mærkeligt. Skal jeg lytte til dem og lade være med det? Eller skal jeg lytte til mit hjerte og gøre mine lyster? Hvad skal jeg gøre? Nej! Ja, jamen jeg tænker, at hvis jeg kigger tilbage i den japanske kulturs historie, så ser vi, hvordan at vi har et samfund, der er bygget op på mærkelige ideologier. Og jeg tænker, at i et land som Japan, der er det tilladt at have mærkelige fetisher. Og jeg synes også, at det burde være det her i Danmark. Jeg synes ikke, at vi skal stoppe en fetish for fadernavlesavling. Jeg synes i stedet for, at vi skal acceptere, at nogle mennesker har brug for sådan noget her i deres liv. Men Kasper, er det her underligt? Er det underligt at savle sin fader navn, eller er det helt normalt at gøre? Jeg vil så nok sige, at det er en smule specielt, mildt sagt. Det er faktisk lige på grænsen til afskyeligt. Og nu hvor vi snakker om afskyeligt, så kan vi snakke lidt om Jørgen. Vores gode ven Jørgen, han har jo også snakket med ham her i morges, at han har også haft nogle farproblemer. Særligt med navlesavling. Og der har vi ligesom et levende eksempel på, at om hvor skidt det kan ende med sådan noget navlesavling. Jeg kan huske, at først, når jeg var i byen, der blev jeg inviteret ind på en speciel klub, der var netop beregnet sådan noget navlesavling. Ja. Og her må jeg aldrig tilstå, at der tager det der nej tak, fordi at jeg synes, det var alt for underligt. Men jeg må dog sige, at jeg beholder al retten til, at de skal have al retten til at gøre det, de vil. Men ja, jeg vil ikke nyde noget af det. Det så hvis vi får en hurtig opsummering på, hvad personen her skal gøre. Er det underligt, eller er det ikke underligt, og skal personen fortsætte at følge sit hjerte? Det er underligt og specielt, men personen skal ligesom den japanske kultur have ret til at eksistere, selvom alle hader den.